вамі Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч сёння ў праграме. Александр Лукашенко заявіў, што тэракт раскрыты. Вядомыя выканаўцы, невядомыя пакуль толькі мэты. Апазіцыя ўспрымае як пагрозу загад усіх прыцягнуць і дапытаць. Афіцыйнай жалобы няма, народная ёсць. Адразу пасля выпуску навінаў. 18 гадзіна ў Менску, праскі студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння правёў экстранную нараду па выбуху ў метро. Пазней ён заявіў, што злачынства сёння а 5 раніцы было раскрыта. Чэкістам міліцыі спатрэбіліся суткі, каб учора а 9 вечара правесці бліскучую аперацыю і без шуму і траскатні затрымаць выканаўцаў. Сёння а 5 раніцы яны далі свае паказанні, так заявіў Александр Лукашэнка. Ён таксама дадаў, што затрыманыя выканаўцы тэракту ў менскім метро прызналіся ў здзяйсненні выбуху на дзень Рэспублікі 3 ліпеня 2008 года і раней у Віцебску. Вінаваты павінны панесці самае суровае пакаранне, сказаў Александр Лукашэнка і даручыў дапытаць асобных апазіцыйных палітыкаў у гэтай справе. Працягваем навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун выступіў за стварэнне міжнароднага фонду для дапамогі лібійскім паўстанцам у пераадоленні гуманітарнага крызісу на падкантрольным ім тэрыторыях. Выступаючы ў Катары на міжнароднай нарадзе па лібійскім пытанні, кіраўнік ААН сказаў, што на гэтай мэты трэба выдзеліць 310 мільёнаў даляраў. Раней міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Уільям Хейк заклікаў стварыць міжнародны фінансавы механізм, праз які краіны свету маглі б дапамагаць паўстанцам у Лібіі наладзіць функцыянаванне дзяржаўных службаў. У Егіпце біржавыя інвестары з аптымізмам сустрэлі навіну пра арышт экс-прэзідэнта Хосні Мубарака і ягоных двух сыноў. Біржавы індэкс краіны вырас больш чым на 1% пасля працяглага перыяду стагнацыі. Інвестары спадзяюцца, што арышт Мубарака паспрыяе стабілізацыі краіны. У Егіпце дагэтуль працягваюцца пратэсты апазіцыі, якая патрабуе суду над папярэднім кіраўніцтвам краіны і паскарэння дэмакратычных рэформаў. Экс-прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак быў арыштаваны сёння на 15 дзён у сувязі са следствам паводле абвінавачанню ў карупцыі і злоўжыванні ўлады. Тэрмін папярэдняга арышту 15 дзён, на гэткі ж тэрмін затрыманы сыны Мубарака Гамаль і Алаа. У Йемені прынамсі 10 чалавек загінулі сёння ў выніку сутыкнення прыхільнікаў і апанентаў дзейнага прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха. Паведамляецца, што ўрадавыя сілы бяспекі атакавалі вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі ў сталіцы краіны Сане і горадзе Амран за 170 кіламетраў ад сталіцы. У Амрані загінулі 5 верных прэзідэнту паліцыянтаў, у сталіцы кожны з бакоў страціў па адным чалавеку. Серыя падземных штуршкоў у раёне катастрафічнага землятрусу, які здарыўся ў Японіі 11 сакавіка, можа працягвацца яшчэ 10 год. З такой заявай выступіў прадстаўнік геалагічнай службы ЗША. Ён патлумачыў, што ў выніку землятрусу павялічыўся падземны ціск на ўчасткі японскага жалобу ў раёне выспы Хонсю, на якой месціцца аварыйная АЭС Фукусіма-1 і сталіца Японіі Токіо. У Альжыры прынамсі 50 чалавек былі паранены ў часе разгону студэнцкай дэманстрацыі. Тысяча навучэнцаў ВНУ з розных канцоў краіны выйшлі на вуліцы сталіцы Альжыру Альжыр, патрабуючы павялічыць стыпендыі ды статус дыпламаваных спецыялістаў. Студэнты апелявалі да прэзідэнта краіны Абделя Азіза Бутэфліка і заклікалі яго звольніць кіраўніцтва Міністэрства адукацыі. Паліцыя не дапусціла дэманстрантаў да прэзідэнцкага палацу, разагнала іх акцыю дубінкамі. Выслухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Самы крывавы тэракт у гісторыі Беларусі раскрыты на другія суткі. Больш таго, падазраваныя выканаўцы тэракту прызналіся, што і ранейшы выбух на свяце ў Менску, а таксама ў Віцебску, гэта іх рук справа. Паводле Александра Лукашэнкі, следчыя раскрылі злачынства, амаль не выходзячы з кабінетаў. Між тым, у Беларусь яшчэ прыбываюць міжнародныя спецыялісты, каб дапамагчы шукаць выканаўцаў менскага тэракту. З падрабязнасцямі Алег Груздзюловіч. Сенсацыйную заяву пра тое, што тэракт ужо раскрыты, Александр Лукашэнка зрабіў у першай палове дня на нарадзе з сілавікамі ў сваёй адміністрацыі. Выступ Лукашэнкі запісваўся тэлебачаннем і кожную гадзіну пракручваецца ў выпусках навінаў на дзяржаўных тэлеканалах. Александр Лукашэнка гаварыў па напісаным тэксце, адыходзячы ад яго толькі дзеля невялікіх рэплік. Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9 вечера провести блестящую операцию и без шума выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5 утра они дали свои показания. Главное, мы уже знаем, кто и как совершил этот террористический акт. Пока только неизвестно зачем. Но и это скоро станет известным, и это наша сегодня главная задача. Сказаў Александр Лукашэнка. Паводле яго, на сумленні злоўленых тэрарыстаў выбухі ў Віцебску ў 2005 годзе і ў Менску 4 ліпеня 2008 году. Прозвішчы затрыманых Лукашэнка не назваў, а толькі паведаміў, што яны працавалі ў звычайных працоўных калектывах, хто токарам, хто слесарам. Лукашэнка не даў веры, што ў кіраўнікоў прадпрыемстваў, дзе яны працавалі, не ўзнікала сумненняў наконт гэтых людзей. У такіх людзей заўсёды ёсць анамальныя адхіленні, іх трэба было бачыць, перакананы Лукашэнка. Александр Лукашэнка падзякаў тым, хто раскрыў злачынства і загадаў не толькі ўзнагародзіць іх, але і паклапаціцца пра вырашэнне іхніх бытавых праблемаў. Спасовствуючых раскрыццю преступлення представіць государственным наградам. Надо внести предложение о материальной поддержке этих людей. От выплат денежных пособий до решения всех квартирных вопросов. Александр Лукашэнка загадаў кіраўнікам сілавых ведомстваў цягам месяца распрацаваць сістэму захадаў бяспекі, каб не дапусціць паўтарэння таго, што здарылася 11 красавіка. У тым ліку кіраўнік дзяржавы даручыў дапытаць апазіцыйных палітыкаў у сувязі з тэрактам. Усіх прыцягнуць і дапытаць, нягледзячы ні на якую дэмакратыю, сказаў Лукашэнка. Паводле Александра Лукашэнкі, людзі, якія прызналіся ў тэракце, былі арыштаваныя а 21 гадзіне вечара 12 красавіка. Як гэта адбілася на следстве? Калі меркаваць паводле афіцыйных крыніц, праца следчых не спынялася і 13 красавіка, калі злачынства ўжо было раскрытае. Так, у ноч на 13 красавіка ў Менск прыбылі 7 адмыслоўцаў у галіне антытэрору з Ізраіля. Белта паведаміла, што з аэрапорту яны адразу паехалі аглядаць месца тэракту. Паведамілі таксама, што яшчэ чакаецца прыезд адмыслоўцаў са следчага камітэту Расіі. Нагадаю, у Менску з 12 красавіка ўжо працавалі прадстаўнікі ФСБ Расіі. Корэспандэнт «Свабоды» патэлефанаваў у прокуратуру, дзе вядзецца следства, каб параўнаць інфармацыю, якую агучыў пра арыштаваных Александр Лукашэнка, з той, якую 13 красавіка ў першай палове дня паведаміў медыям кіраўнік следчай групы Андрэй Швед. Кіраўнік прэсавай службы прокуратуры Пётр Кісілёў удакладняльнай інфармацыі пра магчымых тэрарыстаў не даў. Швед паведамляў пра затрыманых падазроных у справе тэракту. Это тыя самыя, якога зараз арыштавалі дзе? Не расшыфроўваў. Он сёння на прэс-канферэнцыі сказаў, што количество і так далее я не буду называть в интересах следствия. Это те самые эти иншие люди? Тоже не знаю, искренне вам говорю. Он так обтекаемо говорил, что задержаны, но сказал корреспондентам, там пытались спросить, что сколько человек и так далее. Он сказал, что это пока информация такая в интересах следствия не разглашается. Ну и прозвище пока не называется их, нет? Нет, конечно. Так уже Лукашенко сказал, что уже признались? Ну, не знаю, это ж, как и я вот смотрю сейчас, слушаю. Мне ж доводят, я довожу. А по известных прокуратуры Сапрадыны признались, что дотычны и до Витебска, и Минска незалежности? Никто, так сказать, не доводил. Швед этого не доводил. Признались, не знаю. Знайсці падрабязнасці наш корэспандэнт Олег Грузділовіч спрабаваў у прэсавай службе прокуратуры. Апазіцыйныя палітыкі ўспрынялі як пагрозу заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што апазіцыя можа існаваць, а пятай калёні ў краіне не будзе. І ягоны загад прыцягнуць і дапытаць апазіцыйных палітыкаў, якія выказваліся пра тэракт. Паведамляе Валер Каліноўскі. Лідар партыі Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч у сувязі з апошнімі заявамі Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі зазначыў, што тыя, хто з'яўляецца дэмакратычным актывістам у Беларусі, вельмі многія дзеянні ўладаў мусяць разглядаць як пагрозы. У тым ліку і сённяшні загад Лукашэнкі усіх прыцягнуць і дапытаць па справе аб тэракце. На маю думку, хутчэй за ўсё ж такі тут, на мэта ставіцца ў свядомасці людзей, увязаць гэтыя выбухі з дзейнасцю

Я думаю, что Радио Свобода и Миленкевич, и Богданкевич, и Шушкевич, и Лебедько, и это все президенты недополни спеваете, аллилуйя. Потому что это очень ваше большое прикладство ваше. Вы одно долбали, и вот кто-то пошел на эту подлость, на это убийство. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Звоните, выказывайте свои меркования. И иншие звонки прогучать поздней. Ну а про схвилину первое похование ахвяров и жалоба у Минску. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко заявил, что теракт у Минском метро раскрыты. Поводле его затриманные выканавцы теракту признались так само у здесьнении выбухов на День Республики 3 липеня и ранее у Витебску. Поводле правооборонцев затримание подозреваных не означает, что вышли на соправдных организаторов и выканавцев теракту. У Минску сегодня обвешаны День жалобы. Стихийные акции солидарности и смутку проходят и у інших городах. На могилках у колодищах под Минском похованы две ахвяры теракту – мужчина и женщина, которые жили и загинули разом. Старшиню Берастейской организации Белорусской партии левых Людмилу Денисенко выкликали на допыт у мясцовой КДБ, где цікавіліся, где она была 11 красавіка. Открытие первой линии Минского метро откладено до завтра. С вами Радио Свобода. Жалоба по ахвярах теракту 11 красавіка обвешана у Минску, але не во всей Беларуси. Раней, после надзвычайных здарэнняў с великой колькостью ахвяров, улады так само, звычайно, не обвешчали агульнобеларускі день смутку. Жалоба национального масштабу у Беларуси была обвешана только аднойчы, после цісканіны у пераходе станции метро Нямига у травні 1999 года, коли загинули 52 человеки. Больше Лукашенко своего конституционного права не скористовывал. Передає Игор Корней. 13 красавіка на могілках у колодзішах под Менском пахаваныя дзве ахвяры теракту ў сталічным метрапалітэне. Мужчына і жанчына, якія жылі ў грамадзянскім шлюбе. Нягледзячы на тое, што цягам сённяшняга і заўтрашняга дзён хаваць загінулых будуць таксама ў Барановічах і старых дарогах, жалоба абвешчаная толькі для сталіцы. Між тым сведкі теракту перакананыя. Дзяліць невялікую краіну на часткі, тут спачуваць трэба, а дзесьці не абавязкова, логіка досыць прымітыўная. Говорит сведка наступствовал выбуху Северин Квятковский. По-моему, видно, что Минск это, ну, по-перше, не просто город, а столица, где бывают люди, ну, из всей краины, каждый день. Все это для меня вельми дивно. У нас не такая великая краина, меньше за 10 миллионов уже засталось, как делить на города. И живут люди из других городов, свояки и во всех, там, по всей Беларуси. Широкаше, на вот удивлено, что это не по всей Беларуси. Надзвичайное здоровье со значной колькостью загинулых у Беларуси регистрировались и ранее. Прикладом, у 2003 годе на пожары у Козловшинском доме-интернате на Городенщине загинули 300 человек. Трагедия хоть и отримала широкий розголос, але жалоба обещанная не была. Некольки годов тому Беларусь развитывалась с ахвярами двух буйных авиакатастрофов. У соковику 2005 года у Танзании потерпел катастрофу транспортный самолет Ил-76, на борте якого находились 7 белорусских пилотов. Усе загинули. Праз два гады, у сакавіку 2007-га, у Самалі мясцовыя баевікі збілі аналагічны самалёт з 11 беларускімі лётчыкамі і тэхнікамі. Гэтаксама не выжыў ніхто. На менскіх усходніх могілках яны пахаваныя побач. Але на дзяржаўным узроўні дзень смутку не абвяшчаўся. Летась у красавіку усе суседзі Беларусі абвясцілі жалобу ў сувязі з гібелю ў авіакатастрофе пад Смаленскам прэзідэнта Польшы Леха Качынскага ды іншых высокапастаўленых асобаў польскай дзяржавы. Чакалі аналагічнага кроку і ад Мінску, але марна. У кастрычніку 2010 году здарылася буйная тэхналагічная аварыя на аб'яднанні Пінск-Дрэў. Ад апёкаў і цяжкіх траўмаў памерлі 14 супрацоўнікаў прадпрыемства. Жалобу абвясцілі рэгіянальнага маштабу па Берастейскай вобласці. Паказалі, што Александр Лукашэнка ў гэты час аб'язджаў рэгіён з інспекцыяй, але ў Пінск не завітаў. Між тым, як лічыць псіхолаг Дыяна Комлач, не так важна, якія ў гэтым сэнсе дзяржава робіць публічныя жэсты. Галоўнае, каб была салідарнасць паміж самімі людзьмі. Дарэчы, сама спадарня Дыяна таксама апынулася ў цэнтры падзеяў 11 красавіка. Яна лічыць, што ёй пашчасціла, бо атрымала пры выбуху толькі некалькі драпінаў. Я уверена в том, что траур объявлен, хотя только в Минске скорбит вся страна. Мои друзья из Австрии, из Германии точно так же сегодня печалятся о тех, кто погиб. Когда я вчера пришла на Октябрьскую площадь, сидела там немного, когда идут люди, один-два цветка несут. Даже было гораздо более скромнее, чем когда пришла одна компания, пафосно принесла штук 30 гвоздики, они их стояли, распределяли с фотоаппаратом, фотографировать. Это было немножко театрально. Гораздо важно, что происходит в сердце у человека. За весь час знаходжання ва ўладзе Александр Лукашенко абвяшчаў агульнанацыянальную жалобу толькі аднойчы. 31 траўня і 1 чэрвеня 1999 году уся краіна развітвалася з ахвярамі цісканіны ў падземным пераходзе станцыі метро «Няміга». Сярод загінулых і пацярпелых ад менскага тэракту 11 красавіка шматлікія жыхары рэгіёнаў Беларусі. Акцыі смутку ў іншых гарадах адбываюцца ў асноўным з ініцыятывы людзей. У Баранавічах таксама на афіцыйным узроўні. Тым часам міліцыя і спецслужбы актыўна пачалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Падрабязнасці ад рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У Віцебску прыкмета офіційної жалоби по загинулих під час Мінського тракту 11 красовика практично незауважна, передає Броніслава Станкевич. Державні стяги з чорними стужками вивішені тільки на особних установах. На площі Перемоги на велізних світлодіодних екранах транслюються записи концерту Слов'янського базару, а так само реклама замовляльних мероприємств. У тим ліку і на 16 красовика, не глядячи на повідомлення на сайті Гарвиконкаму про адміну усіх подобних імпрез до кінця цього тижня. До речі, на сайті Гарвиконкаму згадано, что сярод потерпелых от выбуху есть одна представница Витебщины. 19-годовая Юлия Шокель из Мёров. На самом речь потерпелых земляков при нам сейчас четверо. Юлия Шокель и Андрей Людский из Мёрщины, Иван Якимович из Шарковщины, да Глобошанка Юлия Самойла. Звестки про потерпелых молодых людей собрал и опубликовал на незалежном сайте журналист Кастусь Шитель. Поводле официальных крыниц у Мёрский райвыконкам пропоновал допомогу с семьям потерпелых земляков, а литые покуль отмовились. Представники мясовых уладов у инших регионах про подобное пропоновы не кажут. Потерпелых подтримливая громадскость. У глубоким 13-го красовика прошла акция на корысть потерпелых под час теракту, организованная мясовой молодевой организацией, расповедая одна из удельниц. Акция была первоначально объявлена в интернете. Все желающие, кто хотел поучаствовать, могли сегодня прийти и помочь раздать листовки. Акция проходила в течение часа, раздали около 300 листовок. На жалобные акции меркуют собраться аршанцы, палачане и жыхары областного центра. У социальной сетцы ВКонтакте з'явилась обвестка про то, что у Витебска ушановать память загинулых и подтримать потерпелых можно будет на площади Перемоги. Тут давней стоял знак нулевого километра. Коля таких знаков ускладают клетки и запаливают свечки у інших областных центрах. Але у Витебску этот знак был изнесен под час реконструкции площади на загад старшини облвыконкаму Александра Косинца. Теперь свечки и клетки покидают коля подземного перехода. И первыми зарабили это витебские студенты. Еще вчера вечера, рассказала студентка медичного университета Светлана. У нас на лекции просто пустили такую поперку, такую акцию солидарности провести. И учора там несколько человек пришло, и уже у самим подземным переходе так само там несколько записочек прочепили, там подается было написано «Мы супер террору, скорбим, молимся», так само свечки и клетки. Вуличные прибиральщики импровизованного мемориалу не чапают. На Берастейшине проходят акции жалобы и смутку в связи с трагедией у метро, а у Берасте сотрудники ГДБ и милиции начали выкликать на допыт представников оппозиции. Сергей Егоров удокладняет. Старшиню Берастейской организации Белорусской партии «Левых справедливый свет» Людмилу Денисенко выкликали на допыт у мясовый отдел КДБ. Следшие цікавились о местознаходжением активистки 11-го красовика. Користаючися нагодой, следшие пораили не брать удел у акции «Бензин-2», каже спадарня Людмила. Первый вопрос спрашивали, где я была 11-го числа с утра до вечера. Я по часам расписала свой рабочий день и имена и фамилии тех людей, телефоны, которые меня в этот день видели. У меня спрашивали, вы не слышали о слухах, которые распространяются о других взрывах. Супрацоўнікі міліцыі наведаліся на кватэру сябра руху за свабоду Канстанціна Турчыняка. Яго не было дома. Міліцыянты размаўлялі з бацькам актывіста. Яны паведамілі, што падставай для візіту стаў выбух у менскім метро, кажа брат актывіста Дзеніс Турчыняк. Два чалавека гражданском имели разговор с отцом. Искали моего брата. Отец спросил, почему вы его ищете. Мы хотим поговорить по поводу, где он находился во время взрыва. Это что, охота на ведьм началась? Это дискриминация по убеждениям, да. Может быть, это из-за того, что вот он 19 декабря на площадь выходил здесь в Бресте. Разом с тем, Денис Тучиняк не выключает, что подставой для пошуку брату может стать то, что милиционеры не смогли ранее притягнуть Константина до дектилоскопии. В районе сегодня будут протягиваться акции жалобы. Напередодні пройшов імпровізований мітинг у Бересті. Сьогодні акція пройде в Барановичах. Коментар свободи. Намісник старшині АГП Лев Марголін координує регіональну політику партії. Ён переконаний. Я думаю, что будет нечто на мясцовом уровне, бо там, скажем так, есть такое разумение, что позиционер, что злочинцы, это прикладно одно и то же. Будут, напевно, выкликать на допыт, будут пытаться, где вы были в этот час. Может, это есть у планах неких таких спецслужб, их вельми шмат, и некоторые из них ступень вольности. Это были голосы из регионов Беларуси. Слухачи свободы протягивают обмерковывать Менский теракт. На конт выбуху у городе Минску. Это гитлеровский метод. Коли гитлеровцы не знаходили того партизана або іншого патриота, який змагався супроти их, яны знищали громадянское насельництво, заложников, до 100 человек. Вот гэтак зробил и гэтыя нелюдзі, якія зробили. 12 красавіка у Люксембургу на Раді міністрів заміжних справ країн Євразв'язу повинно було вирішатися про економічні санкції до білоруського режиму теперішнього політичного. А 11 красавіка – кривава трагедія у Менським метро. Напевно, супадіння, бо страшно подумати про другое. У справі економічних санкцій нема певності в Європі. Звісно, тепер ще надовжує це питання відкладено. Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла, кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии, тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост. Изготовить взрывное устройство и осуществить взрыв в многолюдном месте, усыпив бдительность охраны. Это не мех бульбы с колхозного поля стащить. Версия психоодиночки не слишком серьезна. А вот богатый человек, оплативший это мероприятие, уже теплее. Кого кинули на бабки, подставили, у кого отняли клондайк, кто санкционировал экспроприацию. Может, здесь собака зарыта? Хоть гонять будут оппозицию, которая причислит всех неприемлющих царящие в стране нравы. На хвалях Радио Свобода протягивается обмеркование наступства и подеев у Менску 11 красавика. Ну а зараз наше пытание. Як вы лишите, ці правильно было обвестить жалобу только у Менску? На это пытание отказывают граденцы. Да, траур треба было зробить по всей Беларуси, что это только в одном Минске. Все люди скорбят об этом самом, что случившееся, столько людей погибло ни за что. Терроризм. Варто. Ну, потому что... Я лечу тому, что это не только проблема Минска, это проблема всей Беларуси, что в Минске происходит. Минск – это центр Беларуси, и я считаю, что нужно всей Беларуси. Я тоже так считаю. Это трагедия всей Беларуси. Все должны чтить память тех, кто там погиб, там могли оказаться каждый из нас. Конечно. Мы все белорусы, мы все одна семья. Все города, все города должен быть траур. Не только у нас в Беларуси. В России тоже, думаю, должен быть траур. Мне кажется, варто объявить по всей Беларуси, так как мы все громадяне Республики Беларусь. Загинувшие в Минску, это не только меньшане, может быть, это студенты нашего города. Ну, конечно, варто. Все ж мы громадяне Республики Беларусь. Это не только столичные люди, или так само все ж белорусы. Я думаю, да, это, конечно, нужно объявлять траур по всей Беларуси, как действительно мы народ, как говорят, мы гостеприимный и добрый народ, я думаю, посочувствуют, конечно, все. Несомненно, бо гэты теракт, ён узрушыў усю Беларусь. Я думаю, что ён закрануў, скажем, не только мінчан, а у тых, кто загинул, и тых, кто покалечены у іх ёсць сябры, родныя па ўсёй Беларусі, думаю, не толькі. І на тым месцы мог аказацца кожны з нас, і таму гэта трагедыя для ўсяго беларускага народа. А па ўсёй Беларусі аб'яблена, і радіо па ўсёй Беларусі гаварыць. Мы прынімаем сёння бравурная музыка. Почему так? Это просто, понимаете, ищут подоплеку какую-то. А почему нет? Люди пострадали. Это почему же и должно быть такое? Я думаю, нормальные люди, это они и здесь. Это были меркаванні гарадзенцаў. У выніку тэракту ў менскім метро загінулі 12 чалавек, сёння першыя двое з іх былі пахаваныя. Праз хвіліну рэпартаж з месца падзеяў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што тэракт у менскім метро раскрыты. Паводле яго, затрыманыя выканаўцы тэракту прызналіся таксама ў здзяйсненні выбухаў на Дзень Рэспублікі 3 ліпеня і раней у Віцебску. Паводле праваабаронцаў, затрыманне падазраваных не азначае, што выйшлі на сапраўдных арганізатараў і выканаўцаў тэракту. У Мінску сёння абвешчаны дзень жалобы. Стыхійныя акцыі салідарнасці і смутку праходзяць і ў іншых гарадах. На могілках у калодзішчах пад Мінскам пахаваныя дзве ахвяры тэракту – мужчына і жанчына, якія жылі і загінулі разам. Старшыню берасцейскай арганізацыі беларускай партыі левых Людмілу Денісенку выклікалі на допыт у мясцовы КДБ, дзе цікавіліся, дзе яна была 11 красавіка. Адкрыццё першай лініі менскага метро адкладзенае да заўтра. Сёння да станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску ішлі сотні людзей, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэракту. З месца падзеі рэпартаж Галіны Абакунчык. Зараз я знаходжуся побач з уваходам у станцыю метро Кастрычніцкая. Літаральна ў двух кроках адсюль Кастрычніцкая плошча з палацам Рэспублікі, дзе над уваходам размешчаны вялікі экран з выявай дзяржаўнага сцяга, чорнай стужкай і надпісам «Дзень траура». Таксама на ўсіх дзяржаўных установах тут вывешаныя дзяржаўныя сцягі з чорнымі стужкамі. Тут жа побач з палацам Рэспублікі стаіць машына хуткай дапамогі, пажарная машына, аўтазак і аўтобус з цёмным шклом. Ужо з самага ранку сюды начинають подыходзіць людзі з кветкамі. Яны выходзяць з аўтобусаў, з прыватных аўтамабіляў, з маршрутных таксовак. Гутару з людзьмі. Вы прыйшлі з кветкамі, са свечкамі. Чаму? Тут нехта пацярпеў з вашых блізкіх? Нет, не пацярпеў ніхто. Просто па зову сэрца, как бы, это всё очень тяжело, и как бы вместе со всеми мы решили отдать дань погибшим и пострадавшим. Просто жалко людзей. Людзі пострадалі ні за што. Абыкновенныя людзі, которые работалі. Никому ничего плохого не делали. Я вот здесь работаю центральным. И когда выносили все эти трупы, и когда люди выходили черным пепелом, мы с магазина выносили воду, чтобы обмыть их. Это не описать и не рассказать. Уваход у станции метро Кастрычніцкая с обоих боков оховывают супрацовники ОМОНу. Станция метро не працуе, и люди тем больше не имкнутся туда потрапить. Яны подыходят и ускладают кветки, ставят свечки. Тут их великая колькость. Великая колькость журналистов, которые фиксуют все то, что тут отбывается. Долго стоял при уваходе человеку в инвалидном вазку. Большое горе, я сам в своей жизни перенес такую трагедию. Невинные люди погибли, мы еще больше сплотились, и это чувствуется, видно, как люди идут, как люди переживают. При у одном из уваходов станции метро Кастрычніцкая смешаны стенды с именами загиблых. 12 именов, сегодня тут появились фотоздымки. Менавіта к этим стендам приносят вянки урадовой делегации. Подошла делегация Грузии на чале с амбассадором. Вянок принесла делегация Российской Федерации на чале с амбассадором Александром Суриковым. Ён у приватности отзначил. Мы скорбим вместе с белорусским народом, россияне, и сделаем все, чтобы помочь Беларуси в расследовании и недопущении подобных трагедий в будущем. Так само митрополит Филарет провел молитву каля стенду с загиблыми. Пасля молитвы к митрополит Филарет и святары спустились у подземный пероход на станцию метро Кастрычніцкая, непосредственно на место здарения. А по выходе митрополит Филарет сказал для журналистов. Вместе со всей церковью молим, просим Господа, упокой души усопших рабов твоих, страдальчески скончавшихся, и сотвори им вечную память. Некоторые автомобили, которые приезжали в эту хвилину по

Калі цяпер следчыя змаглі вылічыць тэрарыстаў з метро усяго за суткі, не выходзячы з кабінетаў, дык чаму згаданыя тэракты ў 2005 і 2009 заставаліся нераскрытымі ажно дасюль? Што, тады нельга было сядзець у кабінетах і варушыць мазгамі? Я, канешне, здагадваюся, што цяпер у следчых быў сякі такі відэаматэрыял для аналізу, а тады, у 2005 і 2009, ніякіх такіх матэрыялаў магло і не аказацца. Але гэта значыць, што ніякага тытанічнага мазгавога высілку следчых, пра які згадваў прэзідэнт, і не спатрэбілася, хапіла ўсяго зоркага вока. Па-трэцяе, насцярожваю прэзідэнцкай справаздачы пра арышт меркаваных тэрарыстаў тое, што ў ёй у адну кучу звалена і ўсхваленне мазгавога высілку следчых, і згадка пра крызіс на рынку харчоў і валюты, і ганьбаванне хатняй пятай калёны ды замежных пакутнікаў, якія скачуць на касцях, і пагрозы усіх прыцягнуць і дапытаць. Ды яшчэ намёк на тое, што беларускі народ падышоў да нейкай рысы ў сваім выжыванні і цяпер ужо гатовы паводзіць сябе як трэба. Ну, няхай мяне нехта пераканае, што гэта і ёсць выказванне кіраўніка дзяржавы, які адчувае задавальненне і супакоенасць ад таго, што праваахоўныя органы неўтралізавалі віноўнікаў страшнага тэракту і што грамадству больш няма чаго баяцца, бо ўсё ўжо нармалёва і пад кантролем. Калі так, дык навошта прыцягваць і дапытваць усіх? Значыць, яшчэ больш вінаватыя ў тэракце, чым затрыманыя вчора вечарам, усё яшчэ на волі? Уся гэтая балбатня... Дэмакратызацыя, якая нам навязваецца, нічога не мае супольнага з той сапраўднай дэмакратыяй, якая павінна быць і ёсць у краіне, сказаў прэзідэнт у сувязі з выбухам на станцыі Кастрычніцкая. Міжволі пачынае сумнявацца ў тым, што віноўнікі тэракту ў метро сядзяць у следчым ізалятары ў Мінску, а не, прыкладам, ва ўтульным кабінеце ў Брусэлі ці нейкім іншым Страсбуры. Развагі Яна Максімюка. З вами Радыё Свабода. Пасля выбуху беларускі тэран пачаў закручваць гайкі. Артыкул Саймана Шустара пад такой назвай з'явіўся ў найнавейшым нумары амерыканскага тыднёвіка «Тайм». З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў. У панядзелак увечары, наведаўшы месца выбуху ў менскім метро, дзе загінулі 12 чалавек, аўтарытарны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка раскінуў сетку падазрэння як мага далей і шырэй. Бомба, што выбухнула ў той вечар на люднай платформе, магла быць, як ён выказаўся, падарункам з-за мяжы, або магла быць узятая з вайсковых складоў. Кожны, хто мае зброю, мусіць быць праверены, і кожны, хто, цытата, зацікаўлены ў парушэнні спакою, будзе лічыцца падазраваным. Для беларускай палітычнай апазіцыі гэта азначае адно – сядзець і не высоўвацца. І гэта менавіта тое, што Лукашэнку падабаецца. Ужо месяц Беларусь балансуе на мяжы эканамічнага каляпсу. Цэны растуць, узнікае дэфіцыт прадуктаў. У паветры вісіць пагроза дэвальвацыі беларускай валюты. У дадатак да ўсяго, грамадства ўсё яшчэ ўзрушанае кароткім снежаньскім бунтам, калі дзясяткі тысячаў людзей пратэставалі супраць пераабрання Лукашэнкі, што скончылася жорсткімі палітычнымі рэпрэсіямі, якіх Беларусь, ды і Еўропа наагул, не бачыла ўжо шмат гадоў. Менскі палітолях Александр Класкоўскі зазначае, што тэракт не мае ніякага сэнсу, асабліва для ўладаў, але пасля таго, як ён здарыўся, гэта добрая зачэпка для закручвання ўсіх гаек. Канец цытаты. І гэта больш-менш тое, што Лукашэнка ў панядзелак увечары даручыў зрабіць сілавікам. Наведаўшы з шасцігадовым сынам Мікалаем месца выбуху ў слядамі крыві, прэзідэнт загадаў ім, цытата, «максімальна ўзмацніць захады бяспекі. Думаю, людзі нас зразумеюць». Выглядае, што яны рухаюцца да савецкага ідэалу, кажа маскоўскі палітолях Дмітрый Арэшкін. «Усе мусяць сядзець ціха, баяцца ўсяго і есці чорны хлеб, які даў ім пасланы Богам кіраўнік». Гэта скончыцца нечым на кшталт паўночнай Карэі. Канец цытаты. Беларусь рухаецца ў гэтым кірунку ўжо ад снежня. У 2008-2010 годах назіралася кароткая эпоха распружання ў дачыненнях з Еўропаю, падчас якой Лукашэнка праводзіў трошкі мякчэйшую палітыку ў дачыненні да апазіцыі. Але пасля нядаўніх рэпрэсіяў ЗША і Еўразвяз ізноў увялі супраць Мінску санкцыі, і ў Беларусь вярнулася атмасфера страху. Это была публікацыя ў апошнім нумары амерыканскага тыднёвіка «Тайм». А зараз навейшая інфармацыя ад следства. У КДБ Беларусі пацвярджаюць версію пра тое, што выканаўцам тэракту ў Менску быў неадэкватны чалавек. Адна з версій, якую мы учора агучылі, пацвердзілася. Ёсць людзі не толькі нездаровыя па сваёй псіхіцы, але і па сваіх амбіцыях, сказаў на брыфінгу ў Менску старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. Ён не выключыў наяўнасць заказчыкаў гэтага злачынства, аднак і не стаў сцвярджаць, што такія былі. Паводле яго слоў, у выканаўцу было двое саўдзельнікаў. Разам з тым ён падкрэсліў, што казаць пра іх прамы ўдзел пакуль рана. Зайцаў таксама не пацвердзіў інфармацыю пра тое, што атрымаў указанне ад прэзідэнта дапытваць лідара апазіцыі на прадмет іх магчымага дачынення. Паводле Зайцава, прэзідэнт такога не казаў. Ён гаварыў пра тых, хто парушае правілы паводзінаў і хто робіць тэрарыстычныя дзеянні, незалежна палітык ён ці не. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. На нашым сайце наведнікі актыўна каментуюць сённяшнюю заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што тэракт быў раскрыты. Вось некалькі каментароў. Язь. Ім засталося прызнацца, што яны скралі і забілі ганчара Красоўскага і Захаранку, натуральна, па загаду Карпенкі. Віталь з плошчы. Во, малайцы, сталінскія следчыя марудні працавалі і з Каменевай, і з Зіноўевымі. Шкада, аднака, вынаходніцтва Вышынскага ўлічана, прызнанне царыца доказаў. Усё па канонах 37-га. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка заявіў, што тэракт у менскім метро раскрыты. Паводле яго затрыманыя выканаўцы тэракту ў метро прызналіся таксама ў здзяйсненні выбухаў на Дзень Рэспублікі і раней у Віцебску. Паводле праваабаронцаў, затрыманне падазраваных не азначае, што выйшлі на сапраўдных арганізатараў і выканаўцаў тэракту. У Менску сёння абвешчаны дзень жалобы. Стыхійныя акцыі салідарнасці і смутку праходзяць і ў іншых гарадах. На могілках у калодзішчам пад Менскам пахаваныя дзве ахвяры выбуху – мужчына і жанчына.